Chcesz być mistrzem świata? Dużo ćwicz. Chcesz mi doradzać? Lepiej milcz. Twój rap to kicz, twój rap nie warty nic. Mój styl to jedwab, twój styl to filtr. Zabolało, jeszcze będzie biz. Zawodowy zjazd, tak jak wiz. Przebiegły jak lis, witalis. Masz swoją klikę, której możesz się pochwalić. Ja nie jednego znów zwalić mogę. We mnie drzemie ogień, to wiem. Sprawdź mą załogę, powiem. M do C do F, fałszywych wrogiem. Kary będą srogie, zapamiętaj sobie. A, zapamiętaj. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Chciałbyś być mistrzem świata, a masz słomiany zapał. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Sprawdź tą różnicę, gdy słyszysz nas po latach. Sorry, ale będę miażdżył, będę cię rymami parzył. Żeby Leszczuk się poskarżył, żeby słyszał dobry rap tu każdy. Żeby promowane były tylko gwiazdy. Żebyś wydał force na porządny staw jak Porsche. Dobry rap za grosze, weź to docent, docent proszę. Nie do wiarków skoszę tym, co wam przynoszę. Owoc naszej pracy w środku zniosę. Posyp polskim dolcem, to nie nonsens. To mocna ekipa ślizgająca się po bitach. Dobry komercyjny rap, nie gówno dla karita. Słyszysz? Witam. Słyszysz MCF płyta? Pytasz, odpowiadam. Nie wierzysz? No to pitaj. Aha. Jestem u ciebie z poranną prasą. Pierwsze strony gazet o mnie dla tych, co tracą. Artykuł o tym, jak hobby stało się pracą. Już nie stąd kasa, tylko co zrobić z kasą. Trzymając fason, entuzjazm mam dość spory. Na koncertach tłumu pełne sektory. Dla zwycięzców brawa, flowers, wiktory. Dla pozostałych nie ma miejsca, sorry. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Chciałbyś być mistrzem świata, a masz słomiany zapał. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Sprawdź tą różnicę, gdy słyszysz nas po latach. Ja żyję rapem na co dzień doskok. Mam to non-stop, rap ten dla mnie jak kalejdoskop. Raptem jest mokro, ślisko i wąsko. Tak jak ja go, tak i on nie beztrosko. Z troską o ład, jeden na dwa tu w teście. Odczuj to wreszcie, czym żyje się w mieście. Mam podejście, sposób jeden na 200. Patent na stałe, tu miejsce w ateście. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Chciałbyś być mistrzem świata, a masz słomiany zapał. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Sprawdź tą różnicę, gdy słyszysz nas po latach. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Chciałbyś być mistrzem świata, a masz słomiany zapał. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Sprawdź tą różnicę, gdy słyszysz nas po latach.